Ojciec Jacek Gniadek, misjonarz werbista, niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, a myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. W trzecią niedzielę wielkanocną Pismo Święte mówi nam o spotkaniu zmartwychwstałego Chrystusa z dwoma uczniami idącymi do Emaus. Kleofas, który należał do szerszego grona uczniów Jezusa, jego bezimienny towarzysz, opuszczają Jerozolimę, ponieważ są przerażeni tym, co się tam wydarzyło. O tym, że uczniowie spotkali zmartwychwstałego Chrystusa, dowiadujemy się dopiero pod koniec opowiadania. Kleofas jest przekonany, że cały czas rozmawia z obcym, który nic nie wie. Widzimy dzisiaj uczniów Jezusa, którzy przeżywają gorzki smak wielkiej porażki. Ukrzyżowanie Chrystusa pokrzyżowało im ich plany. Uczniowie Jezusa, podobnie jak Żydzi, mieli swoją wizję Mesjasza. Mesjasza, który miał zawojować ówczesnym światem i przynieść Żydom wolność spod panowania rzymskiego. To dlatego Kleofas do obcego w drodze mówi, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Uczniowie Jezusa mieli wobec swojego mistrza konkretne polityczne oczekiwania, które zostały zniweczone poprzez jego haniebną śmierć na krzyżu. Chcąc uwolnić się od ciężkiego nastroju związanego z życiową przegraną, postanowili oddalić się od Jerozolimy, miejsca, które przypominało im ich porażkę. Uczniowie są załamani. Mesjasz, który miał spełnić ich ludzkie oczekiwania i nadzieje, postąpił w taki sposób, którego absolutnie się nie spodziewali. Ale czy mogli wtedy pojąć, że krzyż jest drogą, która prowadzi do zwycięstwa? Bóg wymknął się spod ludzkich planów i zaskoczył człowieka. Człowiek od zawsze miał tendencję do budowania własnego, idealnego królestwa na ziemi. Całe nieszczęście polega jednak na tym, że chodzi tu o planowanie za innych i to bez uwzględnienia ich woli. Współczesną pokusą budowania Królestwa Bożego na ziemi jest idea państwa opiekuńczego, która ignoruje Boże przekazanie, że w granicach własności prywatnej jednostka jest niezależna od państwa. Zasada pomocniczości mówi co prawda o pomocy państwa, ale chodzi tu o świadczenie pomocy tam, gdzie jest ona konieczna i ma to być tylko pomoc doraźna, by jednostka lub grupa społeczna była w stanie osiągnąć samodzielnie własne cele. Papież Benedykt XVI w encyklice o nadziei Spe Salvi przypomina nam, że ludzie nie mogą zbudować Królestwa Bożego na ziemi własnymi siłami. Nie mogą, gdyż moc grzechu pozostaje ciągle straszną teraźniejszością i doskonałość nie przynależy ludzkiej naturze. Podobną myśl znajdujemy u świętego Tomasza z Akwinu, który uważał, że zadaniem państwa nie jest prowadzenie ludzi do świętości, a jedynie do cnoty poprzez zabezpieczenie sprawiedliwego funkcjonowania życia społecznego. Ale pozostaje jeszcze inna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście dzisiejszego rozważania. Kościół naucza, że każdy ma prawo do inicjatywy ekonomicznej i powinien korzystać ze swoich talentów. W państwie opiekuńczym jest z całą pewnością więcej miejsca na ludzką kreatywność niż u centralnego planisty, gdzie tylko jedna wola decyduje, wybiera, kieruje, działa i rozkazuje. W odniesieniu do przyszłości nie istnieje tam jakakolwiek niepewność, a jeżeli nie ma niepewności, to nie ma miejsca na wolne i kreatywne działanie. Ale nie tylko doskonałe systemy totalitarne pozbawiają człowieka prawa do inicjatywy gospodarczej. Według Ludwika von Misesa, austriackiego ekonomisty i filozofa, jest ona ograniczona również w systemie skrępowanego rynku. Rządy w takim systemie dysponują różnymi możliwościami wywierania na ludzi presji, w wyniku której przedsiębiorcy zmuszani są do użycia środków produkcji w inny sposób niż ten, jaki zastosowaliby oni w warunkach wolnego rynku. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że lepiej zostawić w naszym życiu więcej miejsca na element niepewności jeszcze z innego powodu. Spotkanie z obcym może być jak otwarcie okna i wpuszczenie do pokoju świeżego powietrza. Przekonali się o tym uczniowie z Emaus. Rozmowa ze zmartwychwstałym Chrystusem, którego na początku nie rozpoznali, odmieniła ich życie. Uczniowie nie byli w stanie zrozumieć, dlaczego Mesjasz musiał cierpieć, gdyż ich serca i umysły były pełne obrazów śmierci i zniszczenia, jakie pozostawiło w nich wydarzenie Wielkiego Piątku. Ale z ust nierozpoznanego jeszcze Jezusa, który wyjaśniał im Pismo i proroków, padło jedno słowo – chwała. Nie zwrócili na nie wcześniej uwagi. Nawet do głowy im nie przyszło, by połączyć je z krzyżem. Obcy pomógł im dostrzec coś, czego nie byli w stanie wcześniej zobaczyć i zrozumieć. Na tym nie zakończyła się ich rozmowa. Dwóch wędrowców zaprosiło obcego do siebie na nocleg i przy łamaniu chleba rozpoznali w nim zmartwychwstałego Chrystusa. Chrześcijaństwo nie polega na teoretycznych spekulacjach o Panu Bogu, ale jest wydarzeniem spotkania i komunii ze zmartwychwstałym Chrystusem w Jego Kościele, Jego Słowie, przy łamaniu chleba i również tam, gdzie tego najmniej byśmy się spodziewali. Otwórzmy więc szerzej nasze oczy wiary, byśmy nie musieli za Kleofasem powtarzać, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Było to kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!